Hotel, café, restaurant Ensius in Ibixwoud start weer met de inmiddels overbekende internationale warm en koud buffetavonden op iedere zaterdagavond van 8 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Zuid-Amerikaanse, Beierse, Middeleeuwse, Hongaarse en Country en Westernavonden staan weer op het programma. Het uitgebreide programma wordt u gratis toegestuurd als u even belt met Hotel Ensius. Telefoon 02297-1324. Ook beschikt Ensius Boat Party Service over twee verwarmde luxe salonboten. Deze salonboten met een maximale capaciteit van 250 personen zijn te huur voor al uw feesten. Voor bruiloft en partijen is Hotel Ensius, Dorpstraat 57 in Ibixwoud, het adres. Op 13 september aanstaande kunt u op de Beb Glacius vanaf de spoorhaven in Enkhuizen een Hollandse dinercruise meevaren van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Aan boord kan er tijdens de vaartocht over het IJsselmeer gedanst worden op de vrolijke noten van een organist en kunt u tevens genieten van een prima warm en koud buffet. Voor nadere informatie kunt u even bellen met Hotel Ensius, telefoon 02297 1324.